إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قيميوشي الله جل شانه نارد بي كيو يه وبوتيو سوم بسلانيك محمد عليه الصلاة والسلام سليديش نيغو بوت نستبع مكذيباني o jednom od velikih Allahovih poslanika, ulul azmi minar rusul. Thumma auhajna ilajike, zatim smo tebi objavili o Allahu poslaniće Muhammede, alaihi salatu wassalam, en tebi' da slijediš, da imaš za svoj uzor millete Ibrahime, vjeru Ibrahimovu, hanifa, čistu, koja je daleko od iskrivljavanja, od netačnosti i sumnji. A poznat nam je i kuranski ajet u kome Allah dželle šanuhu kaže: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لنيبني جلتني primjer o muslimani, o vi u čim srcima je iman i vjerujete Allahu i vjerujete Allaha više nego druge, više nego drugima, imate najbolji uzor u Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wassalam. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin, da vidimo čime je to odlikovan i po čemu je uzdignut nad drugim ljudima Allahov poslanik Ibrahima alaihi salatu wassalam. I kada je iskušao Ibrahima gospodar njegov bi kelimatin, sa nekoliko naredbi, fa'atammahum, pa ih je on ispunio onako kako je Allah to od njega tražio i zahtijevao. Položio na ispitu kod Allaha dželle šanuhu, dobio Allahovu dželle šanuhu diplomu, odlikovanje dobio, a ne ima većeg od toga. El islam mi e hasiben nasu, zar misle ljudi en mutraku, da će biti ostavljeni, en jakunu amanna, da kažu mi vjerujemo i da je to dovoljno Allahu, ohum la juftanun, a da neće doći na ispit. Dok si unišao u tu školu, dok si došao da pola, da dok si došao i upisao te, i upisao se na taj fakultet, moraš ispit polagati. Dok si rekao da si musliman, moraš doći na ispit. A Allah je taj koji ti ispit postavlja i koji će te na kraju ocijeniti. Nije dovoljno reći vjerujem. Pohom ja ustanim, zar misle da neće biti ispitani, da neće biti stavljeni na više životnih ispita, da potvrde svoj iman. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kako Allahu, zašto Allahu? Allah nam na to odgovara: mi nismo iskušali one koji su živjeli prije njih, naše pretke, one koji su isto tako govorili da su muslimani. Ali kada dođu ispiti, onda je Allah taj koji odlučuje, taj jeste, a taj nije. Kada se pokaže. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, da Allah pokaže ljudima, da se vidi koji istinu govore, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, a da se pokažu lašci. I zato je Ibrahim a.s. odabran nad mnogim ljudima i odgovorili smo na pitanje zašto ga je Allah proglasio Halilullahom, Allahovim prijateljem. A to je najveći stepen ljubavi koju ima Allah dželle šanuhu prema nekom svom stvorenju. I tako je nazvao Muhammed alejhi salatu vesselam i tako je nazvao Ibrahima alejhi salam. Zašto naziva tim imenom Ibrahima a.s.? Zato što je jedini u svoje vrijeme vjerovao i rekao riječi istine. A najveći džihad i najveći šehid je čovjek koji kaže riječ istine pred vladarom zulumčarem. U tim tminama džahilijeta, neznaboštva, kufra i nevjerstva, munafikluka i svega onoga što ne dolikuje čovjeku, on je progovorio riječ istine, la ilaha illallah, kao svi Allahovi poslanici. Što znači, moj život, moja smrt, moj ibadet, sve u mome životu Allahu pripada onaj koji dolikuje da se obožava jeste Allah. Nije materija, nisu strasti ljudske, nije ovaj dunjaluk za kojim ljudi lete, nisu vladari, nisu partije, nisu organizacije, nije laž ljudi manifestljanje, jedino Allah je dostojan, la ilahe, drugo sve poriče, illa Allah, samo je Allah taj, koji dolikuje da se slijedi, da se priznaje, da se veliča i slavi. Slava mu je, samo se Allahu reći može, a nikako ljudima. Pa je položio taj ispit pred Allahom Jalešanu. Kale inni ja'iluke linnati imama, to je proglašenje. Kaže mu Allah, proglašava ga imamom ljudima da će biti. Inni ja'iluke, ja ću te učiniti o Ibrahime, linnati ljudima, imama, predvodnikom da se ugledaju u tebe. I to je ostvarenje hadisa Muhammedovog alejhi salatu vesselam, u kome kaže, ko bude tražio ljudsko zadovoljstvo, da ljudi budu zadovoljni njime, makar to ljudsko zadovoljstvo bilo u Allahovoj srdžbi, Allah će dati da se, Allah će se na njega rasrditi i da će da se ljudi na njega rasrde i da ga zamrze i da ga pozlo spominju. Ako bude tražio Allahovo zadovoljstvo, makar to bilo zadovoljstvo Allahovo u nezadovoljstvu ljudi, Allah će njime biti zadovoljan i da će da ljudi budu zadovoljni njime. Kale wa min zurriyati, a reče Ibrahim, ne misleći samo na sebe, Allahu dragi, učini i moje potomke, i neke moje potomke, učini ih čvrstim mu'minima, vjernicima. A Allahov odgovor, la yanalu ahdi zalimin, moje obećanje neće obuhvatiti zalime, zulumčare. A zulumčar je onaj koji radi zulum i nepravdu, i zulumčar je onaj koji trpi zulum i nepravdu. I zato to Allah spominje u jednom dijelu kuranskog ajeta, la tazlimuna wa la tuzlamun. Nikome nepravdu nemojte činiti, ni ljudima, ni biljkama, ni životinjama. Wa la tuzlamun, niti nepravdu i od koga trpite. Najveća nepravda i najveći zulum jeste širk i kufur Allahu dželešanuhu učiniti. Ono što je nekada kod nas bilo i nikada se više ne vratilo. Ljudi nisu svjesni toga. Kažem, kod nas na našim prostorima, u našoj zemlji, gdje su ljudi olako primali knjižice, olako im to bilo da ne idu u džamije, da se odreknu mnogih islamskih, vjerskih, dinskih činjenica, da se odreknu svoje vjere, rada po tome, taj džahilijet koji nam Allah dželešanuhu opisuje u Kur'anu, wal fitnetu ekbaru min al qatl, taj komunizam, to nevjerstvo, bilo koje vrste ono bilo, taj širk, jer nije širk samo napraviti kip i klanjati mu se i obožavati ga, širk je slijediti i obožavati sve drugo mimo Allah. Wal fitnetu ekbaru min al qatl, je gore od ubijstva. Ono duhovno ubijstvo, to je gore od materijalnog ubijstva. Jer ovo tijelo će svakako proći, nestati. Kaznije će ga opet Allah dati kao što ga je prvi put stvorio. Ali duša, zašto živiš? Jer bez duše ne ima tijela. Jer bez vjerovanja ne ima ispravnog rada. La je nalu ahde valimin. Allah još tada kaže, neću uputiti pravim putem zulumčare. One koji istinu ne traže. I ne ima pravo niko da kaže, Bože, ti me nisi uputio. Da si me uputio, ja bi bio na pravom putu. A jesi li ti zaslužio Allahovu uputu? Je li ti draže bilo gledati filmove i utakmice, čitati novine i čitati Kur'an? Koliko danas se Kur'an uči i čita i proučava? Jesi li zaslužio Allahovu uputu? Ne imaš opravdanje pred Allahom u tom smislu. A Allah zulum nikome neće učiniti. I zato Allahova objava je pred ljudima, la yanalu ahde zalimin, neće ovaj Kur'an biti uputa ni vodič onome ko Kur'an neće da uči, ko Kur'an odbacuje, ko se bavi drugim stvarima. Wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna. Allah dželle šanuhu nam opisuje događaj koji se zbio u vrijeme Ibrahima alejhisselam. A to je događaj gradnje Kabe. I to je Ibrahim alejhisselam u potpunosti ispunio i izvršio. Wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna. I kada smo učinili al-bayt, kuću poznatu, Bejtullah kažemo, Allahovu kuću. Allah je tako nazvao iz počasti prema tome mjestu. A mi Bejtullah ili Allahovu kuću ili Kabu ne obožavamo. To je kamen. Ali Allah je počastio to mjesto i odredio da se u namazu okrećemo prema njemu. I mi seždu činimo Allahu, a ne kada? Ne Kabi, Allahu dželešanu. I njega jedino obožavamo. I slijedimo njegovu naredbu. Wa iz ja'alna al-bayta, kada smo učinili Bejtullah, Kabu, masabatan lin-nasi, utočištem ljudima. Wa amna, i mjestom koje je sigurno i bezbjedno. I ove kuranske riječi ne može shvatiti niti se one mogu opisati osim onome ko je otišao do Kabe pa da vidi, da osjeti tu ljepotu. Jer se ta ljepota opisati ne može. Mesabetan lin-nas, šta znači utočište ljudima? Da osjećaju duhovno zadovoljstvo i rahatluk gledajući u Kabu. I zato Allah dželle šanuhu kaže fihi ajatun bayyinat, do današnjih dana i do kijametskog dana. U Mekki kod Kabe ajatun bayyinat, su jasni ajeti i dokazi. gledajući u Kabu, to ti je dovoljno najveći dokaz. Kako tvoje srce i tvoja duša razgovara? Tvoja emna i sigurnost, bezbjednost, rahatluku potpunim koji čovjek osjeća kada se nalazi na tome mjestu. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. I uzmite mjesto na kome ćete klanjati, neka vam bude mjesto vaše klanjanja Mekami Ibrahim. A to je mjesto gdje je Ibrahim a.s. sa koga je Ibrahim a.s. gradio Kjavu. I tu je sunnet i tu je lijepo da se nakon 7 obilazaka Kjabe klanja, klanjaju 2 rekiata iza Mekami Ibrahima. Koja je u mogućnosti? وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ. Naredili smo, oporučili, stavili u emanet i zavjet Ibrahimu i Ismailu. En tahira bejtije. Očistite kuću moju, učinite je čistom. Rekli smo Allahovu kuću, zato što je Allah tim nazivom uzdiže. Litta'ifine, onima koji budu dolazili, da je iz počasti obilaze. Wal'akifine, i onima koji tu borave. وَالْرُكَعِ السُّجُودِ, i onima koji su na rukuju i na seđbi. Čistu tu kuću učinite. Od čega čistu, Allahu? Od širka, od nevjerstva, od mnogobožstva. To nam Allah dželle šanuhu opisuje u drugoj jednoj suri koja nosi naziv suratu Ibrahim. Sura poglavlje Ibrahim alejhiselam. O iz kale Ibrahimu, i kada reče Ibrahim, Rabbi dž'al, gospodaru moj, jer mu je Allah njegov gospodar. A komu može biti gospodar? Jedini onaj koji stvara. Ikra bismi rabbik, uči, saznaćeš istinu, ali kako? Bismi rabbik, u ime tvoga gospodara. Pa su ljudi učili u ime partije, pa su učili u ime materije, u ime dunjaluka, u ime položaja, pa nisu stekli pravo znanje, niti su došli na pravi put. Jer su pogriješili svoga gospodara, jer nisu shvatili ni prihvatili kur'anski ajet bismi rabbik, u ime tvoga gospodara. Ko je taj? Ellezi halak, koji jedini stvara i niko drugi život ne može dati. Pa najomišljenje zrno pšenice, napravite ga, stvorite ga, znate od čega se zastoji? Ne ima života. Jer život jedino Allah daje i uzima. I za njega živimo i umiremo. Jer da drugi niko neće proživjeti osim Allah dželle šanuhu. Jer pred drugim nećemo odgovarati, niti za drugoga odgovarati. Jedino Allah je taj koji će ljude pitati, nagrađivati i kažnjavati za njihova djela. Rabbi, gospodaru moj, اجعل هذا البلد آمنا, učini ovo mjesto, mjesto Mekke, آمنا bezjednim. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Neka čuju ove riječi naši savremenici, neka čuju ljudi koji nisu do sada ih poznavali, jer koliko ima onih te su otišli na ahiret u svome džahilijetu ne poznavajući ove riječi. Ođnubni, udalji me, ukloni me, uabenije i porod voj, en nabudel asmen, da nikada kipove ne obožavamo niti idole. Drugim riječima, la ilahe illallah. Jer kipovi su sve mimo Allaha što se obožava, što se slijedi, za što se živi i umire. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Bože, ti kipovi i idoli bilo koje vrste oni bili, a vlan neke ti radmine nas, mnoge su ljude oni zaveli, odveli na krivi put na stramputicu. Femen tebi ani fe innahu minni, onaj ko me bude slijedio, on meni pripada, on je moje vjere. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. A ko mi bude nepokoran, ti si Bože milostiv i ti opraštaš. To je bila dova Ibrahimova alejhisselam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. I kada reče Ibrahim, Bože, učini ovo mjesto sigurnim. Warzuk ehlehu mine temerat, i podari njegovim stanovnicima mnogobrojne svoje blagodati. Men amene minuhum billahi wal jevmin ahir, ko bude od njih vjerovao tebe i u ahiret. Zar se to nešto razlikuje? Vjerovanje u Allaha Đelešanu i ahiret, zar to nije jedno? Jeste jedno. Ko vjeruje Allaha Đelešanu, vjeruje u ahiret, ali Allah hoće posebno da ga istakne. Jer to čovjek mora imati uvijek na svom umu, na pameti. Kada je smislan da će polagati račun pred Allahom Đelešanu, Boga mi će gledati kako će uraditi, kako će u ovome svome životu dunjaluškom djelovati. Neće mu biti svijedno ako je vladar, da li će prodati svoj narod za čast, za položaje među ljudima, za materiju. Ako je radnik, neće mu biti svijedno hoće li od harama ili od halala uzeti. Ako je u svojoj porodici, neće mu biti svejedno hoće li svoju djecu odgojiti ili će ih pustiti na ulicu da ih ulica odgaja. Ako je pojedinac ili društvo, wal yawmil akhir, vjerovanje u ahiret, ako je svjestan toga da će stati pred Allaha i da će odgovarati za ono što je učinio, neće mu biti svejedno. Gledat će onda šta radi. Kale, وَمَنْ كَتَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا. A Allah reče, a onaj ko bude nevjerovao, hoće li Allahu naštetiti? Kome štetu nanosi? فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا, daću mu da se zabavi ovim dunjalučkim svijetom. نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ, kazna im došla još na dunjaluku. Zaboravili Allaha, zanemarili Allahove upute, nisi na Allahu u štetu. Allah onda dadne da zaboraviš sam sebe, da ne znaš šta je dobro tebi u tvome životu. Sunna autarruhu ila azabi nara, zatim ću ga prisiliti da uđe u džehennemsku vatru na ahiretu. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, a ružno li je to boravište u kome će biti. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, i kada su Ibrahim i Ismail njegov sin dizali temelje Kabe, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, učili su dobu, Bože ti primi ovo djelo od nas. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, doista si ti onaj koji sve čuješ i sve znaš. To je pravi iman. U Kur'anu kada se kaže وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ, onda je tako. Tako mi vremena svi ljudi su na gubitku, jesu. Illa alladhina amanu, osim onih koji vjeruju. Pa Bože, ima oni koji vjeruju, a oni su naštetili na gubitku, jeste. Zato što su oni uzeli za vjerovanje kakvo njima odgovara. Allah traži vjerovanje onako kakvo će imati svoje plodove. A to je innaka antas samiul alim. Vjerujemo Allah, a da li ga poznajemo kako treba? Ibrahim a.s. Halilullah uči u dovi. Innaka ente, doista si ti samo. Es samiul, onaj koji sve čuješ. El alim, koji sve znaš. Pa se bojim, pa se ustručavam, pa se stidim da grijeh radim pred tobom koji me vidiš. Dolazi jedan čovjek islamskom učenjaku i kaže mu, imam li ikakve mogućnosti da radim grijehe na ovome svijetu? A ovaj mu odgovara, ja bih ti pružio nekoliko savjeta, pa ih prihvati. Možeš raditi grijehe u slučaju ako budeš radio taj grijeh, nemoj boraviti u kući onoga koji ti to zabranjuje da radiš. Ako radiš grijeh, nemoj živjeti na ovoj zemlji, jer ona Allahu pripada, kaže, ja to ne mogu tako. Onda ti savjetujem, ako činiš grijeh, nemoj jesti hranu onoga koji ti je to zabranio. Kaže, kako? Kad Allah me hrani. Ako činiš grijeh, kada ti dođe melek da ti dušu tvoju izvadi, reci, ne dam svoje duše. A kako to da učinim? Kada dođe odredba da te Allah ponovo proživi, reci, neću da budem proživljen. A kako da to učini? Kada staneš pred Allaha Đelešanovu da odgovaraš za to, reci, Bože, neću u džehennem. A kako da to učini? Na koji način? I zato ustručavati se, bojati se i stidjeti se činiti grijeh od Allaha Đelešanovu koji sve čuje i sve vidi. To je ellezine amenu, koji vjeruju. Koji vjeruju Allaha Đelešanovu i vjeruju Allahu Đelešanovu. Rabbena vaj'alna muslimeni reke, Bože, učini nas da budemo tvoji muslimani, tebi predani. Musliman je biti čast. I zašto se toga stidjeti? Musliman po naciji, a ne po vjeri. Šta to znači? Vjera je ta kojom čovjek biva musliman. Bez vjere musliman čega? Musliman kome? Kome je to predan? Za koga živi, za koga umire? وَمِنْ ذُرِّ يَدِمَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ. I učini da naš ummet, naši sljedbenici, naš porod budu tvoji muslimani Allahu, i jesmo muslimani, i da nas Allah učvrsti na tome putu. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. I ukaži nam kako da ti ibadet činimo, kako ove hađske obrede da izvršavamo. وَتُبْ عَلَيْنَا. I poprosti nam naše grijehe. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Doista si ti taj koji primaš pokajanje i koji si samilostan. رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. Bože, pošalji među njih jednog poslanika. Poslanika. Pazite, jedan dio u Kur'anu tumači drugi. Prijezno vremena tumačili smo značenje sure Et-Tin. Et-Tin, Et-Zajtuni, Et-Turi, Sinina, Wahadal, Beledil, Emin. jedno od značenja jeste tako mi smokve i masline i tako mi Sinajske gore i tako mi ovog bezbjednog sigurnog grada. Kur'an ima svoje značenje. Zašto se Allah kune smokvom i maslinom? Tu je porijeklo bilo Allahovog poslanika Isaa alejhi selam. A to je Kudus, Jerusalim. Po Turi Sinin i tako mi Sinajske gore, tu je Musa alejhi selam vahij od Allaha primio. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ i tako mi ovog grada bezbjednog, a to je Mekka, a to je Muhammed alaihi sallatu wasalam, vahij Allahu primio. Tri vahija gdje su došla. Musa alaihi sallam, Isa alaihi sallam i Muhammed alaihi sallatu wasalam. I spominje se na kraju te vrata da se Allah pojavio na Sinajskoj gori Musa alaihi sallam i da će njegovo svjetlo zasjati u Kudusu, a to je Sa'ir ili mjesto, stari naziv za Kudus, gdje će se pojaviti Isa alejhi selam. I kaže na kraju te vrata i pojavit će se svjetlo nubuveta poslanstva od brda Faran, a to su brda Mekke. To se spominje u te vrata. Ja'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Znali su prijašnji narodi da će se pojaviti Muhammed alejhi salatu vesselam, kao što znaju sinove svoje. Pa pitaju, zaista je to tako? A jedan od njih odgovara, i više od toga. Znali smo Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, gdje će se pojaviti i kakav je njegov opis, bolje nego svoje sinove. Jer nas o tome Allah Đelešanu obavještava. I u čijim srcima je dobro bilo islamstvo prihvatilo. Čini dovu Ibrahim alaihi salam Allahu Đelešanu i kaže Rabbena vab'at fihim rasulen minhum. Bože, ti među njih pošalji tvoga poslanika koji će ih izvesti iz tmina džahilijeta neznanja, neznaboštva i kufra. I mi činimo dovu Allahu Đelešanuhu, Bože ti daj među našim narodom muslimanskim i među muslimanskim narodima ljude iskrene čestite koji žive u ime tebe i ime tebe umiru da povedu ovaj muslimanski naš narod i ove narode koji žive pod zulumom, koji žive u džahilijetu i u svemu onome na što hoće naši dušmani da nas krenu. Bože ti uputi ove naše narode. Pošalji i odaberi među nama ljude koji će povesti ove naše narode. Jer ti si jedino to kader. Ne dozvoli da nas vode izdajnici. Ne dozvoli da nas vode munafici. Bože ti si taj koji si u mogućnosti to. Učini da nas vode oni koji su se žrtvovali i koji se žrtvuju na svome putu. Kad niko nije smio progovoriti riječ istine, koji su je govorili, koji su uvijek spremni istinu da kažu u ime tvoje. Vab'at fihim rasulen minhum. Pošalji među njih tvoga poslanika. Bože, pošalji među nas ljude koji će nam din i islam objašnjavati. Jetlu alihim ajatike koji će im učiti tvoje ajete i jasne znakove i dokaze. Ve juallimuhumul kitabe wal hikmete i koji će ih učiti kitabu i hikmetu mudrosti. Allahovoj knjizi Kur'an i Kerimu. Muslimanski narod mora postati pismen jer mnogo ima onih koji su sa diplomama, ali su nepismeni u dini islamu. Šta odgovoriti Allahu, ne znam učiti u Kur'an. U Allahovoj objavi. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Zar ćemo tako biti? Da ne znamo svoj kitab i Kur'an i Kerim, samo priče i kazivanja šta naš dušman kaže o nama i protiv nas, a da ne znamo šta Allah kaže i šta nam poručuje. Vel hikmete i mudrost, život Muhammeda alaihi salatu wassalam, njegovu praksu, kako je radio u svome životu. Volju za tim i koji će ih čistiti od grijeha, od nevaljaština i svega što ne valja. Kako će ih čistiti kada ih nauči pravo i istini i budu to slijedili, bit će očišćeni od svega onoga što ne valja. Kada vidite čovjeka u jesen da uzme rezati grane drveća, reći ćete šta to radiš, ništiš drveće. Ne, ne, to činim da se poboljša plod, da rast bude bolji i tako dalje. Zašto uzimate od ljudi zekijat, 2,5% od njegovog imetka? To se uzima da ona glavnica ostane, da se poveća taj imetak. Zašto klanjate, zar nije preće da radite u svojim fabrikama? Šteta je potrošiti to vrijeme. Radimo zato da dobijemo vrijeme, da dobijemo na vremenu. Kako to? Da svoju dušu očistimo i ojačamo. I tako svi ostali propisi Allahu. Inneke entel azizul hakim, ti si onaj koji si moćan, koji si svemoguć, el hakim. Pa zašto je Allahu odmah helač ne učiniš one koji se protiv Islama bore, one koji laži izmišljaju protiv Islama? El hakim i mudar. Nije učinio samo da bude zlo, ni samo da bude dobro. El aziz moćan, el hakim mudar. Ne zna se u čemu je hajr za naš narod. Ne zna se u kojoj Allahovoj sudbini i kaderu je hajr za nas. Nekada Allah dadne da se razbolimo, da bolest dobijemo, da bi naše tijelo ojačalo. Nekada dadne ratove da bi narod se probudio, da bi stao na svoje noge. Nekada daje iskušenja da ljudi očvrsnu, da ojačaju, da se vrate istini. Ibrahim alejhisselam, zašto je uzor ljudima? Nije tek tako. Zato što se borio sam na istini i za istinu, i zato što je molio za svoj ummet i narod i svoj život na tome putu davao. Nije kao današnji vladari koji sve će reći dok ne dođu na vlast. A kada dođu na vlast, radi šta hoće. Gdje se dozvoljava javno da se prodaju novine, javno da se prodaje literatura o nemoralu koja širi nemoral. Gdje se dozvoljava javno otvoreno zulum da se čini po državama. Gdje se iskorištavaju narodi i generacije. Današnji ovaj zulum i današnji robovlasničko društvo koje vlada gore je od onoga koje je vladalo u prošlim vjekovima. Zašto? Opet kuranski ajet je pred nama. Wal fitnetu ekberu min al-qatl. Ako ga je juče vodio svezano kao životinju i iskorištavao njegovo tijelo, iskorištavao, danas prvo njegovu dušu iskoristi, učini ga da bude gori od životinje, da mu se zulum čini, a da on zahvaljuje na tome zulumu, da mu se vjera i duša uzima, a da nije svjestan toga, a onda lako je uzeti tijelo, lako je taj narod porobiti. I zato ovaj zulum današnji neće opstati, jer Allah zulum ne trpi. Ittaqi da'wat al-mazlum, čuvajte dove mazluma, onoga kome je zulum učinjen. Fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab, jer između njegove dove i Allaha dželle šanuhu nema zastora, direktno kod njega primljena. I ovdje vidimo razliku između današnjih društava i Ibrahima alejhisselam, koji je pozivao na dobro, koji je živio za dobro. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد Bože, gospodaru moj, ja sam nastanio jedan dio svoje porodice bivadin u dolini, gajri di zr'in u kojoj nema plodova. Inde bejtike l-muharram kod tvoje svete kuće bejtullaha, rabbena li ukimu s-sala, gospodaru moj, da namaz potpuno ispravno obavljaju. Namaz. Ono što je danas zapušteno, što se olako shvata, što je zaboravljeno. Namaz. A to Allah Dželešanu spominje u uslovima mu'mina jedne čvrste islamske zajednice. Obavljanje namaza. الذين مكنهم في الارض كاجي الله جل شانه oni koji ma kada dadnemo vlast na zemlji kao što je bila data vlast Muhammedu alejhi salatu vesselam njegovim ashabima generacijama tabina i onih koji su ih slijedili مكنهم في الارض kada im dadnemo vlast na zemlji ekamu sala namaz obavljaju u potpunosti ispravno kako onako kako Allah naređuje. Ako je pojedinac, onaj namaz dnevno ga ojačava. Bori se protiv šeitana u tome namazu. Jesi rekao Allahu Ekber, stotinu šeitana će ti doći, stotinu misli. Ima ih koji Allahu Ekber kažu i assalamu alaikum wa rahmatullah, a ne zna šta je učio na namazu. Ne zna šta je imam učio na namazu. Stotinu misli. Jer to je šeitanu problem glavni. Ako si pojedine, ako si zajednica, zajednički se džemat obavlja. Šta mislite o ovakvi susreti kao što je noćažni još veći, da se muslimani tako sastaju pet puta dnevno? Kakva bi to snaga bila? Kakav bi to uspjeh bio među muslimanima? Mogli bismo tražiti šta hoćemo? Danas se mi pitamo, hoće li nam se dozvoliti dva sahata petkom da se obavi džuma namaz? Ili se može džuma obaviti, pa ćemo više raspravljati, ili se može džuma ostaviti, pa ćemo više raspravljati o tome da li se može džuma ostaviti, nego o tome kako da postignemo i dođemo do nekih svojih prava. A drugi imaju ta prava. Hoćeš subotu, evo cijela subota. Hoćeš nedelju, evo cijela nedelja. Petak ne može dva sata. Poredba. Da uporedimo našu situaciju sa situacijom drugih. Mi kao muslimani koji bi trebali da budemo prvi. Da se pet puta dnevno sastajemo. Zajednički u namazu. Zajednički dogovaramo. Zajednički savjetujemo. Onda bi drugačija situacija bila. Na dan kada su naši dušmani udarili na nas. Jedan, dvojica, trojica ljudi u džami na sabah namazu. Nažalost, jedan narod koji je počeo umirati, zamirati jedna misao, a drugačija bi situacija bila, drugačije bi trebalo da bude, da čovjek putnik koji dođe u naš grad, pa da se začudi u vrijeme sabaha, da se ezani svakdje čuju, da ljudi masovno u džamiju idu, da se zajednički sastaju sa jedne strane, obezbijeđena sigurnost muslimana preko namaza, a sa druge strane atavu zmekate riješeni ekonomski problemi među tim narodom. A šta je glavno za jedan narod? Da ima šta jesti i da je bezbijedan. Fel ja'budu rabbe hazel bejt, neka obožavaju gospodara ove kuće bejtullah Allaha jalla šanom. Koga? Alladhi at'amahum min ju' koji ih hrani da ne budu gladni, wa amanahum min khawf i daje im bezbjednost i sigurnost. To dvoje jedno uz drugo idu. A ako se poreknu Allahovi ajeti i nimeti, fa kafaru bi an'ami llahi, pa su zanijekali Allahove nimete, svejedno im bilo vjerovanje ili nevjerovanje, ženitba sa drugima i udaja, jedno uz drugo ide. Tako i u ovom slučaju. obavljaju namaz, daju zekat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, to je šart bez koga ne ima. I pozivaju na dobro, naređuju da se čini dobro. Wa nahaw 'anil munkar, i sprečavaju i zabranjuju da se svako zlo radi. Jedno zlo, društveno zlo, koje može prerasti od zla jednog pojedinca u društveno zlo. Pazite šta radi. Isto kao kada se jedan dio u ljudskom tijelu razboli, pa taj dio treba liječiti. Ne može se izliječiti, treba ga odrezati, ukloniti, otkloniti, udaljiti od toga društva. Ne uradi li se to, onda to se širi u tijelu, pa mjesto jedan nokat da ode, jedan dio prsta, ode cijeli prst, pa ode ruka i ode cijelo tijelo. Tako je i sa jednim narodom. To se može zaključiti iz nauke koja se bavi pitanjima društva, sociologija, gdje kaže pejgamber alejhiselatu vesselam: "Leta'murunna bil ma'ruf", i to žestoko kaže. Ili ćete kao prijetnja, ili ćete naređivati da se dobro radi. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, ili ćete zabranjivati, sprečavati, makar to silom bilo. Da se zločini, da tvoje dijete ne klanja, to je nesreća za sve nas. To je odmetnik među muslimanima. To je onaj koji sutra može i tebe, i mene, i našu zemlju, i sve naše prodati. Kad se odmetnuo protiv Allaha, on je naš odmetnik. I treba ga vratiti. Ne vrati li se, treba se boriti protiv njega. Ili ćete zabranjivati zlo da se radi i sva druga zla. Nevjerstvo je najveće zlo koje nosi najveće posljedice. Evo le yusallitanna Allahu alaikum shirarakum, ili će Allah dati da se na vas naklate najgori među vama ljudi. Dakle, ta bolest od jednog dijela organizma počinje se prenositi na cjelokupno tijelo, pa će najbolji među vama dovu činiti Allahu dželle šanuhu. Fela juste džabu lekum, ali vam tada dova neće biti primljena, zato što je izgubljen princip toga liječenja, popravljanja. A to mora biti među muslimanima. I zato se razlikujemo od drugih. Kuntum hajra ummetin, najbolji ste ummet, to Allah kaže i istinu govori. Ali tek tako, pa kad smo najbolji ummet, zašto ovo ovako sve što se dešava? Ali nije tek tako. Mi smo najbolji ummet po lijepim očima, po svojim imenima samo. Te'murune bil ma'rufi, naređujete da se dobro čini. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, i zabranjujete, i zabranjujete da se zločini. I to se mora shvatiti među našim muslimanima. I to zlo moramo od nas što prije i pod hitno uklanjati. Bilo to zlo među pojedincima, u porodici ili u društvu. A najveća kategorija na koju sada hoćemo da ukazujemo, to je kategorija predvodnika muslimana. Ne može biti musliman, ne može biti predvodnik muslimana onaj koji nije spreman život svoj dati za islam, za muslimane. Onaj koji je spreman prodati muslimane, prodati islam, koji nije nikakav musliman, čime može da predstavlja muslimane? Može predstavljati svoj džep, svoje dunjalučke interese, svoju želju za vlašću, a kasnije kad dođe vrijeme pravog ispita, onda će izdati. Onda, u najtežem trenutku. A takvi se moramo čuvati. A ukazujemo i na to da se mora popravljati u porodicama našim muslimanskim. Da ne smijemo dozvoliti da bude ono prijašnje vrijeme. Roditelj, otac i majka sjede pred televizorom i gledaju svašta i slušaju svašta, a njihova djeca uz njih, i ti si im taj haram dobavio, da gledaju te harame. da gledaju taj nemoral, da slušaju psovke, da slušaju vrijeđanje Allahove vjere. I ti to u svojoj kući dozvoljavaš i slušaš i trpiš. Li uqimu salate, Bože, da namaz obavljaju. Prvo za što će čovjek biti pitan na kijametskom danu jeste namaz. I ako on bude valjao, valjat će i ostala ljudska djela. A ako on ne bude valjao, neće ni ostala ljudska djela valjati. I izmjerimo onda kakav će naš biti odgovor sutra pred Allahom Dželešanu, kakvi smo u svome namazu. Takav će nam biti odgovor pred Allahom Dželešanu. Da li se klanja i kako se klanja? Fej'al af'idatan min an-nas, Bože, učini ljudska srca tehvi ilayhim, da hitaju, da žure, da žude za ovim mjestom. I zaista je tako. Čovjek želi da ode tamo. I kada ode, onda mu se želje još više poveća da opet ode još više puta. وَرْزُكُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, i podari im svakakvu svoju blagodat. U vremenu kada se na jednom mjestu iskupi po dva i više miliona muslimana, imaju svi šta pojesti i popiti. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, da bi ti šućur, da bi ti bili zahvalni i šućur učiniti. Drugo iskušenje koje je Allah Dželešanuhu dao Ibrahimu alaihissalam u poodmaklim svojim godinama, zamolio je Allaha da ima porod jer ga prije toga nije dobio. Rabbi hebli mine salihin, Bože, podari mi lijep porod. Mumine koji će se sjećati mene poslije smrti mome po dobru, koji će me u dovi spominjati i raditi dobra poslije mene. Fabeššarnahu bi gulamin halim, pa smo ga obradovali blagim djetetom, Ismailom alaihissalam. Falemma belega ma'ahu saje, i kad on odraste, njegovo dijete, toliko da mu počne u poslu njegovom pomagati. Kale ja bu neđa, reče on, o sinko moj, reče Ibrahim alaihissalam, inni era fil menam, ja sam u snu svome vidio, en mi ezbehuk, da te zaklati moram. Jedno jedino svoje dijete, prvo dijete, drago mu dijete, iskušenje mu Allah Jalešanuhu daje. O čovječe, Allah će te iskušati, Allah će te iskušati u tvojoj porodici, Allah će te iskušati u tvojoj djeci. Innama emwalukum wa evladukum fitne, vaši imeci i vaša djeca i porod, to vam je veliko iskušenje. Fanzur mada tera, pita ga otac njegov, koji je usnu vahjom Allahovom objavom vidio, čuo tu Allahovu naredbu. Fanzur mada tera, vidi, hoću da znam tvoje mišljenje o tome. Kale ja ebe tip alma tu'mer, reče on, Bože, učini ono što ti je naređeno. Pogledajmo dobrog oca i dobrog sina. Se teđi do mi inša Allahu, naći ćeš me, oče moj, vidjet ćeš da ću ja biti strpljiv. Nije Ismail alaihissalam znao u to vrijeme da će biti zamijenjen kurbanom, niti je Ibrahim alaihissalam znao da će mu Allah zamijeniti tu naredbu klanjem kurbana. potpuno predan Allahu. Falamma eslama, i kada su poslušali, predali se Allahovoj naredbi. Watallahu lil jabin, i kada ga on čelom prema zemlji položi. Wanadaynahu, gotovo. Predan Allahu i izvršit će njegovo naređenje. Pogledajmo naš iman i izmjerimo. Dijete naše leži u rahatluku, u toplome, ima šta pojesti i popiti. Neću ga probuditi na saba, nek spava. Ni to najmanje ne mogu da Allaha učiniti. A Ibrahim a.s. spreman dijete sve žrtovati u ime Allaha. وَنَادَيْنَاهُ, i pozvasmo ga اَيَّا إِبْرَاهِيم, o Ibrahime, kad صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ti si se objavi usno odazvao. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, tako mi nagrađujemo dobročinitelje. A dobročinitelje, to je veći stepen od imana. Prvi stepen je islam, drugi stepen je iman, a treći stepen je ihsan. A ihsan, to kaže pejgamber alejsalatu vesselam, en ta'budallaha ka'annaka tara, da Allaha obožavaš, slijediš, vjeruješ, ka'annaka tara, kao da ga vidiš. Znaš da te on prati, znaš da te on vidi. Ilan tekun ta rahir, ako ti njega ne možeš vidjeti, u sunce ne možeš da gledaš, pa kako ćeš u Allaha. Fa innahu yarak, on tebe vidi i neka si svjestan toga. I to je ihsan, i to je muhsin, to je dobročinitelj najveći. Hel jazaul ihsani illa al ihsan, ima li nagrada za dobročinstvo nešto drugo mimo dobročinstva, a to je džennet. Inna hada lehu wal bala'u l-mubin, doista je to bilo otvoreno i jasno iskušenje, otvoreni i veliki ispit koji je Ibrahim a.s. fa'atammahun, u potpuno se ispunio. I čovječe, stavljen si na te ispite. Wa fadaynahu bi zibhin azim, i zamijenili smo ga velikim kurbanom. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, i sačuvali smo mu lijep spomen među kasnim generacijama. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, neka je selam na Ibrahima i njemu slične pejgambere i njemu slične ljude koji su se žrtvovali i žrtvuju na Allahovom putu. Kezalike neđuzul muhsinin, tako mi nagrađujemo dobročinitelje. I tako ćemo nagraditi svakog onoga koji se žrtvuje na Allahovom putu. Kada Allah je Đelešanu ukaže Benu Israilu, Izraeličanima, učinite to, oni kažu sami'na wa afajna, čuli smo i atije smo ti Bože, nepokorni smo. A kad je ashabima Muhammeda alaihi sallatu wa sallam to rečeno, oni kažu wa kalu sami'na wa ata'na, i kažu čuli smo i pokorni smo Allahu. Gufraneke rabbena wa ilajke al-masir, ti nam oprosti, smiluj se, tebi se vraćamo, ne imamo šta na dunjaluku izgubiti. Kada ste žrtvovali na Allahovom putu jedan dio vaše krvi, jedan dio vaših imetaka, i niste bili zadovoljni, niti ste smjeli, niti ste htjeli zamijeniti Allahovu vjeru drugim nekakvim drugačijim vjerovanjima, Allah će vam nakon toga dati i bezbjednost i obskrbu i čast koja pripada muslimanima. kada se učini na Allahovom putu nešto, kada se žrtvuje za Allaha dželle šanuhu, Allah to još na dunjaluku višestruko daje i obezbjeđuje. I zato Allah poslanik alejhi salatu vesselam vidi svoje ashabe kako su u siromaštvu, napustili svoje domove za Allahovu vjeru, žrtvovali se, svoje živote dali, pa kaže: Wallahi, ako mi je Allah, lel fakre akša alejkum, ja se za vas ne bojim fukaraluka, siromaštva. Dunjaluk je taj koji kada se dadne čovjeku veliko bude iskušenje. Čuvajte se dunjaluka, pripazite se dunjaluka. I zato požrtvovanje na Allahovom dželešanuhu putu, to se traži. Bilo da se radi o pojedincu koji se mora boriti protiv svojih strasti negativnih. Jer Allah dželešanuhu usmjerava te strasti ka dobru. Bilo da se radi o porodici koji u svojoj porodici mora red da uspostavlja i Allahov zakon. Ako ne može biti kod drugih ljudi, ako ne može biti u državi, onda će biti u mome srcu, u mojoj duši, među mojom porodicom i u mojoj kući Allahov zakon. I ne može drugi zakon šejtanski da ga zamijeni. Nikakvi alkoholi, nikakva kocka, nikakvi programi koji ne smije musliman znati i sve ostalo. Biće u mojoj kući Allahov zakon. I tu ću da naređujem koliko mogu. Kul lukum mes'ulun. Svi ćete pitani biti i odgovarati pred Allahom. Wa kullukum mes'ulun an ra'iyyati. Kullukum ra'i wa kullukum mes'ulun an ra'iyyati. Svi ste vi pastiri. Svima vama je Allah dželle šanuhu nešto povjerio. I svi ćete biti pitani za to. Čovjek će biti pitan za svoju porodicu, za sebe i svoju porodicu. Vladar će biti pitan za svoje podanike i ljude u svojoj državi. Svak će biti pitan za emanet koji mu je dat. Inna aradna l'emanete ala samavati wal ardi wal jibal. Pokazali smo taj emanet nebesima, zemlji i planinama. Ono što je najjače. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ودرك لسه دا نصي تاي أمانة ببويا لسه وحاملها الإنسان أتاي إنسان أون يبونيو تاي أمانة تاسي شوية چه بيتي بيتان ذا نيغا ذا سبي بيجيش بيتان ذا سويو پورديسو إي بيجيش بيتان ذا دروسو وكومي سنرزيش ما كوغا سي موغا أوتيسا تي يسي لوتيسا وپوزيتينو سميسو. Taj emanet stoji na ovim našim generacijama i onima koji dolaze poslije nas. Izmjena naše situacije od toga zavisi. Mi ne možemo ovaj naš problem, ovaj naš ispit gledati po pojedincima. Moramo ga gledati po našem društvu i narodu. Da se naš narod izmijeni. Jer znamo kur'anski ajet: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin. Allah neće izmijeniti situaciju jednog naroda. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dok oni ne promijene ono što su radili, ono na čemu su bili. Neće doći izliječenje jednom tijelu dok se ne uklone uzroci koji su doveli do te bolesti. Neće doći do promjene situacije jednog naroda dok taj narod ne izmijeni sam sebe, dok taj narod ne izmijeni uzroke koji su doveli do ovoga. 40 i više godina komunističkog, zulumčarskog, nepravednog uticaja na muslimane, na te generacije. to se moramo toga osloboditi. I vremena ne imamo i duhovno da se oslobodimo tih okova, a i materijalno oduprijeti se i dalje nastaviti u tome svim vidovima i svim vrstama zuluma i to ne trpiti. Pa trajalo to jednu, dvije ili više godina. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, a Allah garantuje pobjeda pripada mutekijama, bogobojaznima, drugim riječima onima koji traže pomoć od Allaha. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, samo tebe obožavamo, samo tvoje propise slijedimo, priznajemo. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, i svjesni smo kao narod da nas iz ove krize ne može izvući ni istok ni zapad, samo Allah, ako se Allaha prihvatimo. Ne treba tražiti od tamo ili s ove ili sa one strane pomoć, već treba sami da uložimo, treba sami da uradimo, da učinimo sve uzroke uspjeha koje nam Allah dželle šanuhu opisuje, i pobjeda i uspjeh i napredak sigurno će doći, i to nimalo ne sumnjamo. Uzmimo kao primjer ove Allahove dželle šanuhu ajete kao naše uzore Muhammeda alejhi salatu vesselam, Ibrahima alejhi selam i druge Allahove poslanike. I istorija se ponavlja, mu'mini oni ostaju, oni se ne mijenjaju, oni druge mijenjaju, na njih drugi ne utiču, već oni su ti koji utiču na promjene društva. Oni ostaju, Islam će ostati i Allah mu garantuje pobjedu i napredak, samo zavisi od nas, muslimana, ove generacije, koliko ćemo uložiti na tome putu, koliko ćemo učiniti za taj naš uspjeh i napredak. Da nam Allah dželle šanuhu pomogne svima muslimanima, da učvrsti naš iman, da od nas ukloni sve sumnje i sva pogrešna vjerovanja i uvjerenja, da od nas udalji, da raskine okove koji vežu naše umove, da budemo jedino Allahu dželle šanuhu u ibadetu i itaatu, da nas učvrsti kao Allahove borce na njegovom putu, da pomogne svima onima koji danas trpe zulum i da izvede naš muslimanski narod i muslimanske narode na put spasa, sreće i napretka. Amin ya rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.